Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Obniżka podatku od czynności cywilnoprawnych na zakup pierwszego mieszkania na rynku wtórnym znacząco obniży koszt takich transakcji, przewiduje minister rozwoju. Polska otrzyma dodatkowe miejsce w Parlamencie Europejskim. Nasze zabiegi okazały się skuteczne, mówi rzecznik rządu. W związku z opadami na południu kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem wody w rzekach. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że obniżka podatku od czynności cywilnoprawnych na zakup pierwszego mieszkania na rynku wtórnym znacząco obniży koszt takich transakcji. Wczoraj ustawę zerującą ten podatek podpisał prezydent Andrzej Duda. Na konferencji prasowej minister podkreślił, że z obniżki podatku skorzystają nie tylko osoby kupujące nieruchomość w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Znosimy podatek od czynności cywilnoprawnych na rynku wtórnym przy nabyciu pierwszego mieszkania. No, oznacza to tyle, że od kilku do kilkunastu tysięcy złotych oszczędności przy akcie notarialnym, przy czynności prawnej zakupu mieszkania będzie korzyścią dla tych nabywających mieszkanie. Te koszty operacyjne, formalne maksymalnie obniżamy. I od razu zaznaczam, że nie dotyczy to tylko tych, którzy kupują mieszkanie w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Minister spodziewa się, że ustawa zostanie opublikowana w ciągu najbliższych dni. Jeśli tak się stanie, to wejdzie ona w życie w ciągu 30 dni od publikacji, czyli w ostatnich dniach sierpnia. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że polskie zabiegi w Unii Europejskiej dotyczące korekty liczby posłów do Parlamentu Europejskiego okazały się skuteczne. Jak powiedział, ambasadorowie unijnych krajów w Brukseli zdecydowali o przyznaniu Polsce dodatkowego miejsca. Od jakiegoś czasu Polska starała się, aby skorygować liczbę polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Polska zgodnie z wielkością kraju powinna mieć jednego przedstawiciela więcej. I dzisiaj pan minister Szynkowski przekazał właśnie informację, że jest zgoda w tym zakresie i Polska zwiększy swoją liczbę reprezentantów w Parlamencie Europejskim z 52 do 53, więc te zabiegi dotyczące korekty tej liczby okazały się skuteczne i Polska w przyszłych wyborach będzie miała jednego posła do Parlamentu Europejskiego więcej. Wybory do Europarlamentu w unijnych krajach potrwają od 6 do 9 czerwca przyszłego roku. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii i nowym rozdaniem szefostwo Parlamentu Europejskiego zaproponowało zwiększenie liczby mandatów dla niektórych państw, ale ostateczna decyzja należała do unijnych rządów. Polska, która początkowo nie została uwzględniona, zabiegała o dodatkowy mandat i przedstawiła dane demograficzne. Polacy dzisiaj stanowią 8,4% populacji Unii złożonej z 27 państw, a w 2018 roku ten udział był o 1 punkt procentowy mniejszy. Na południowym wschodzie Polski od wczoraj obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Do jutra miejscami może spaść do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że w związku z silnymi opadami zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w rzekach. Trudne warunki pogodowe będą również w górach. Szczególnie na rzekach zurbanizowanych, ale również na górskich. Tutaj województwo podkarpackie, Górny San. No, trzeba tam na pewno uważać. Bardzo turystyczne miejsce. Może być niebezpiecznie. Niebezpiecznie oczywiście również w Tatrach. Tam ten deszcz będzie dawał się we znaki, ale w godzinach popołudniowych, powyżej 1800 metrów nad poziomem morza będzie to deszcz ze śniegiem, a powyżej 2200 metrów to będzie nawet sam śnieg. W najwyższych partiach gór może spaść od 3 do 5 centymetrów w śniegu. Kwestia wypowiedzi dyskryminujących polską mniejszość narodową na Litwie była głównym tematem spotkania polskiego ambasadora w Wilnie Konstantego Radziwiła z ich autorem, szefem Litewskiej Inspekcji Językowej Audriusem Walotką. Sprawa związana jest z dwiema polsko-litewskimi tablicami na Wileńszczyźnie, których w maju od władz lokalnych zażądała inspekcja. Walotka w zeszłym tygodniu w litewskim radiu publicznym powiedział, że polskimi tablicami oznaczona została polska strefa okupacyjna, w której odbywała się polonizacja Litwinów. Ambasador Konstanty Radziwiłł w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że przekazał szefowi inspekcji językowej cały pakiet przepisów dotyczących mniejszości polskiej, które obowiązują na Litwie. Od konwencji poprzez traktat, a także przytoczenie podobnych przepisów polskich. W całej sprawie chodzi o dekoracyjne tablice ustawione w miejscowości Bieliszki i Orzełówka. Audrius Walotka w związku z tym w zeszłym tygodniu porównał zamieszkiwaną licznie przez Polaków Wileńszczyznę do Donbasu, gdzie Rosjanie domagają się rosyjskich napisów. Ta wypowiedź oburzyła mniejszość polską na Litwie. W rozmowie ze mną przeprosił za to i zobowiązał się do większej powściągliwości w wypowiedziach, ale chodzi o to, żeby Litwa stosowała praktykę, która obowiązuje w całym cywilizowanym świecie. Sam Audry Zwalotka powiedział jedynie, że inspekcja językowa powstrzymuje się od komentarza w tej sprawie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem, zwłaszcza na południowym wschodzie, wystąpią opady deszczu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura od 17 stopni na Śląsku, około 20 nad morzem, do 22 w Polsce centralnej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. Ta pogoda dzisiaj ewidentnie. W kratkę rozpoczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry, zapraszamy do Trójki. Co przed nami? Dzisiaj między innymi o tym, co nam smakuje na przykładzie kebabów. Przeprowadzono kontrolę w ponad 100 lokalach, prawie wszystkich wykazano nieprawidłowości, które dotyczyły między innymi błędnych informacji o użytym mięsie. Na przykład kebaby nie zawierały baraniny albo zamiast deklarowanej wołowiny w daniu był kurczak. Klientów jednak nie brakuje.

południowa Europa walczy z pożarami. Wciąż bardzo trudna sytuacja jest w Grecji. Ogień rozprzestrzenia się także na włoskiej Sycylii. Strażacy walczą też z dużymi pożarami w Chorwacji i na Cyprze. Kłopoty pożarowe mają także niektóre kraje Afryki Północnej. Greccy strażacy, wspomagani przez strażaków z zagranicy i wolontariuszy, kolejną noc i kolejne przedpołudnie walczyli z pożarami lasów i łąk w kilku miejscach kraju, w tym na wyspach Rodos, Korfu i Eubea. Z tych wysp wciąż ewakuowana jest część turystów. Jedni przenoszą się na ich bezpieczne części, inni przedwcześnie muszą wrócić do domów. Mieszkańcy zaś już szacują straty, tak jak restaurator z Rodos, Dimitris Haifotis. Moje życie spłonęło, moja restauracja spaliła się doszczętnie. Spalił się też mój położony w tej samej nadmorskiej wiosce dom. Spłonął nawet dom mojej matki, w którym się wychowałem. I wszystko to zdarzyło się w zaledwie kilka godzin. Nie wiem, co teraz pocznę. Nie mam oszczędności, aby odbudować moją restaurację. Dużo wydałem zeszłej zimy na jej remont i wymianę sprzętu w kuchni na nowy. 3 miesiące temu restauracja otworzyła się na nowo, a teraz wszystko jest spalone. Ale sytuacja pożarowa jest trudna także w kontynentalnej części Grecji, a zwłaszcza w Attyce. Udało się tam opanować 4 duże pożary, ale wysoka temperatura powietrza, wielotygodniowy brak deszczu oraz silny wiatr sprawiają, że pogorzeliska w każdej chwili mogą na powrót zapłonąć. Polscy strażacy, którzy są od ubiegłego tygodnia w Grecji, pilnują właśnie tych terenów, dzięki czemu greckich strażaków z okolic Aten można było przerzucić do gaszenia pożarów na wyspach, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Andrzej Bartkowiak. Teraz właściwie nasza akcja polegała na tym, że dogaszaliśmy, czyli wszystkie te zarzewia. Czasami trzeba ręcznie, trzeba dojść do miejsca, do tego każdego krzaka, do każdego drzewa, które trzeba nawet ręcznie, czy hydronetką, czy też podręcznym sprzętem gaśniczym doprowadzić do porządku. Właśnie te korzenie, dolne partie drzew, tam gdzie ten pożar może się podnieść, polscy strażacy dogaszają. Naprawdę dużo pracy jeszcze przed nami. Sytuacja jest bardzo trudna. Najwyższy poziom pożarowy ogłoszony w całej Grecji, zwłaszcza na południu. 5. skala. Obok Polaków z ogniem walczą w Grecji także strażacy z Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Walka z ogniem w Grecji jest niebezpieczna. Na Eubei rozbił się wczoraj podczas akcji wojskowy samolot gaśniczy. Obaj piloci maszyny zginęli niestety na miejscu, a wszystko działo się dokładnie wtedy, gdy grecka telewizja prowadziła relację na żywo z gaszenia pożaru lasu. Turyści ewakuowani z objętych pożarami terenów na greckich wyspach mówili zaś o bardzo trudnej sytuacji. Piekło na ziemi. Nie sądziłem, że coś takiego kiedykolwiek przeżyję. Masa ludzi, w tym osoby starsze i dzieci, musiała iść po kilka kilometrów z bagażami, żeby dostać się w bezpieczne części Rodos. Potem byliśmy kwaterowani w hotelach, po kilka osób w jednym pokoju, bo brakowało miejsc. Inni spali na podłodze w szkołach. Cieszę się, że jestem już w domu. Tam na miejscu jest chaos, brakuje wszystkiego, wody, żywności. Coś strasznego. Opowiadał brytyjski turysta Dane Hullett. Na razie, poza dwójką wojskowych pilotów, nikt w wyniku pożarów w Grecji nie zginął. 4 osoby zginęły natomiast w wyniku pożarów na południu Włoch. Ogień szaleje obecnie w części Sycylii, Kalabrii oraz Apulii. Trwa również walka z ogniem na Cyprze. Od wczoraj strażacy gaszą także 2 pożary w okolicy Dubrownika na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Płonie także część parku przyrodniczego Sintra Cascais w okolicy Lizbony w Portugalii. Trudna sytuacja panuje także na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Wielkie pożary lasów trwają od kilku dni w Algierii. Ogień w tym tygodniu przeniósł się także do sąsiedniej Tunezji. Region śródziemnomorski zmaga się także z rekordowymi upałami. Od dziś trwa tam już 3. tego lata fala upałów z temperaturami powyżej 40 stopni Celsjusza. Tragiczne doniesienia dotyczące ekstremalnej pogody napływają także z Azji oraz Afryki. W wielu miejscach temperatura przekracza 45 stopni w cieniu. O sytuacji m.in. w Grecji opowiadał Michał Strzałkowski. Czy na wakacjach jesteśmy w stanie przymknąć oko na pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o na przykład kwestie kulinarne? Po kontroli u sprzedawców kebabów nieprawidłowości wykazano w 8 na 10 lokali. W wielu sytuacjach trudno to, co kupujemy, nazwać kebabem. Trudno też wytłumaczyć ten paradoks, bo kebab stał się najpopularniejszym fast foodem w Polsce. Dziennie sprzedaje się kilka milionów, więc na słabej jakości produkt jest i tak zapotrzebowanie. Państwa komentarze, 2 2 7 3, 22 minuty po godzinie 15. Przed nami także pierwszy popołudniowy raport z dróg, ale najpierw w trójce Lady Punk. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. MediaMarkt. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 499 zł 99 groszy. Teraz za jedne 369. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To sprawdźmy, jak jeździ się po polskich drogach. Najnowsze informacje ma Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudna sytuacja jest na obwodnicy Trójmiasta, czyli na S6. Utworzyły się tam kilometrowe korki na pasach zarówno w kierunku autostrady A1, jak i w kierunku Gdyni. Drogowcy informują, że powodem tych utrudnień jest duże natężenie ruchu, ale też budowa węzła Gdańsk-Południe. Na obwodnicy tworzą się korki na odcinku od węzła Gdynia-Wielki Kack do Klukowa. W kierunku A1 utworzył się zator o długości około 12 kilometrów. Z kolei między węzłem Gdańsk-Karczemki i Owczarnią w kierunku Gdyni zator ma już ponad 6 km. Korek utworzył się również na S6 między Gdańskiem-Karczemkami a węzłem Gdańsk-Południe. Ma długość około 9 km. To nie jedyne problemy na polskich trasach. Od kilku godzin zablokowany jest jeden z pasów na S3 na odcinku pomiędzy węzłami Skwierzyna Zachód i Gorzów Wielkopolski Południe w Brzozowcu. Na 100 km tam zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jest zwężenie w kierunku Gorzowa. Problemy także w Śląskiem na drodze krajowej nr 78 na odcinku Kroczyce-Szczekocinę. Na 143 kilometrze tej trasy po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego 2 osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana. Pół godziny pozostało do 16. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Służby monitorują sprawę śniętych ryb w Odrze po stronie czeskiej, blisko granicy z Polską. Na miejsce jadą przedstawiciele polskiego konsulatu w Ostrawie. O sprawie rozmawiali ministrowie środowiska Polski i Czech. W godzinach przedpołudniowych pracownicy Wód Polskich w czasie rejsu po rzece na wysokości wodowskazu w Chałupkach zauważyli śnięte ryby napływające bezpośrednio ze strony Czech. Polskie służby prowadzą już odpowiednie badania. W bankach złożono około 12,5 tysiąca wniosków o kredyt w programie Pierwsze Mieszkanie, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Podpisano 250 umów. Do rat dopłacać będzie państwo. Kredyty 2% wziąć mogą osoby do 45 roku życia. Pożyczyć można 500 tysięcy złotych albo 600 tysięcy, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Chodzi nie tylko o Grecję, ale również Turcję, Tunezję czy Chorwację. W trwających od tygodnia pożarach na Rodos spłonęło około 10% terytorium wyspy. Na dzisiaj greckie władze prognozują wystąpienie ekstremalnego ryzyka związanego z pożarami w niemal połowie regionów kraju. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. W Trójce teraz sport. W naszym studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Raków Częstochowa. Wieczorem zagra mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Rywalem będzie azerski Karabach Agdam. Klasę przeciwnika docenia trener Rakowa Dawid Szwarga. Cieszymy się, że przed nami kolejne wyzwanie. Kolejny mecz w europejskich pucharach z bardzo silnym rywalem. Mającym swoje atuty, mającym swoje doświadczenie w europejskich pucharach. Natomiast Raków Częstochowa również ma za sobą już rozgrywki w europejskich pucharach, w eliminacjach do danych rozgrywek. Jestem przekonany, że to doświadczenie, które zebraliśmy w poprzednich latach, będzie również procentować w meczu z Karabachem. Pierwszy gwizdek o 20.15, rewanż 2 sierpnia w Baku. A jak przy piłce jesteśmy, to kolejny zawodnik Legii Warszawa trafił do Celticu Glasgow. Mike Nawrocki przeniósł się do szkockiej ekipy na zasadzie transferu definitywnego. 22-letni obrońca w Legii spędził ostatnie 2 sezony. W sumie rozegrał 60 spotkań i strzelił 5 goli. Przypomnę, że całkiem niedawno do Celticu przeniósł się inny obrońca wojskowych, Josip Juranowicz. Chorwat niedawno został nowym piłkarzem Unionu Berlin. Teraz dobre wieści z Japonii. Krzysztof Chmielewski zdobył srebrny medal pływackich mistrzostw świata w Fukuoce na 200 metrów stylem motylkowym. To pierwszy medal dla biało-czerwonych podczas tej imprezy. A przypomnę, że mistrzostwa potrwają do niedzieli. Międzynarodowa Unia Kolarska zawiesiła na miesiąc Filipa Maciejuka z grupy Bahrain Victorious. Kara ma związek z kraksą, którą Polak spowodował podczas kwietniowego wyścigu jednodniowego dookoła Flandrii. Maciejuk, który starał się doścignąć czoło peletonu poboczem drogi, w pewnym momencie stracił panowanie nad rowerem i wpadł w poślizg. Spowodował w ten sposób poważną kolizję z udziałem około 40 kolarzy, przypominającą efekt domina. Polak został zawieszony na 30 dni, a kara biegnie od wczoraj. Tym samym Maciejuk stracił szansę na występ w Mistrzostwach Świata w Glasgow, które rozpoczynają się na początku sierpnia. Sponsorem audycji był Orlen. Wieczorem i w nocy przelotne opady wystąpią na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie. Do wieczora także, zwłaszcza w Małopolsce, obowiązują ostrzeżenia przed ulewnym deszczem. Temperatura od 17 stopni na południu, około 20 na wybrzeżu, do 22 w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. Dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował webinar pod tytułem Wakacje, a komplikacje o prawach konsumentów w trudnych wakacyjnych realiach. O tym spotkaniu Państwu opowiemy, a jeśli chodzi o to, co jemy i o kontrolę w kebabach. Z tego co rozumiem, te kontrole to dotyczyły głównie zgodności opisu ze stanem faktycznym. Brakuje jakiejkolwiek informacji o samej jakości tego produktu. Otóż z tego, że on jest niezgodny, mięso, które tam jest napisane, że ma być, a jest podane. A czy ktoś sobie zadał trud, żeby przebadać, czy to jest stare mięso, skąd ono pochodzi. Tego w tych wszystkich kontrolach brakuje. Widocznie jest świeże, skoro dziennie w Polsce sprzedaje się nawet, proszę Państwa, 5 milionów kebabów. 2 dwójki i 7 trójek. My birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone, they're saying, now you're rich and now you're famous, fake ass girls all know your name, and of the rich and famous, your first hit on you are the shame, of the life, of the life, of the life we're living, I just wanna live. Don't really care about the things that they say, don't really care. webinar w Łokiku. Sporo pytań dotyczyło urlopów w Grecji i w innych krajach, które walczą z pożarami. W naszym studiu Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dzień dobry. Powiedz, co w zaistniałej sytuacji mogą zrobić turyści? Okazuje się, że pożar to jest okoliczność nadzwyczajna, która uniemożliwia turystom wystąpienie o odszkodowanie bądź o zadośćuczynienie. Dlatego osoba, której w wyniku pożaru skrócił się pobyt w Grecji, może wystąpić do biura podróży o obniżenie ceny, jaką za ten wyjazd zapłacił. Mówił o tym Wojciech Szczerba z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Jeżeli zapłaciliśmy za pobyt 7-dniowy, a spędziliśmy tam jeden dzień, to faktycznie możemy domagać się obniżenia ceny odpowiedniego, jednak bardzo trudno jest to zawsze skalkulować. Czasami niekoniecznie jest to takie proste przełożenie 1-7. Jeśli strony umowy nie dojdą tutaj do porozumienia, no to w ostateczności o skali obniżki zdecyduje sąd. O obniżenie ceny wyjazdu mogą także wnioskować osoby, które kontynuują urlop w Grecji, ale na przykład w hotelu o niższym standardzie, bo do takiego w wyniku ewakuacji trafiły. Z kolei osoby, które mają wylecieć na wakacje jutro, pojutrze do miejsca, w którym jest zagrożenie pożarowe, mogą, uwaga, bezkosztowo odstąpić od tej umowy i z tego wyjazdu zrezygnować. Prawo takie daje im ustawa o imprezach turystycznych, która zmieniła się kilka lat temu po wybuchu wulkanu na Islandii, wyjaśnia Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa przewiduje możliwość wystąpienia siły wyższej czy jakiegoś zagrożenia w miejscach, do których wybiera się konsument i wówczas daje pewnego rodzaju taki przywilej konsumentowi, że jeżeli to jest to konkretne miejsce, to jest ta okolica i boimy się wyjechać ze względu na pożar czy ze względu na przykład na atak terrorystyczny, to wówczas jako konsumenci możemy z takiego wyjazdu zrezygnować i powinniśmy otrzymać zwrot kosztów wpłaconych do biura podróży, które taki wyjazd miało zorganizować. To działa także w drugą stronę, czyli jeśli biuro podróży widzi, że gdzieś występuje problem i nie chce narażać bezpieczeństwa i zdrowia swoich klientów, to może taki wyjazd odwołać albo zaproponować inny kierunek, na który jednak konsument może, ale nie musi się zgodzić. Jeżeli zmiana jest istotna, to my takiej zmiany nie musimy zaakceptować. Organizator powinien nam przedłożyć to jako opcję, ponieważ konsument może się upierać na to, no dobrze, ale ja chciałem jechać na Rodos, a nie chciałem jechać na Kretę, bo na przykład na Krecie już byłem 10 razy, a na Rodos jeszcze nie, więc mi ta alternatywa nie odpowiada. Każda taka alternatywa powinna zostać przedłożona konsumentowi najlepiej w jakiś udokumentowany sposób. Jeśli konsument nie zgadza się na istotne zmiany dotyczące wyjazdu, to też powinien dostać zwrot pieniędzy. Wszyscy eksperci podkreślają jednak, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, że każdy przypadek jest inny i do każdego należy podchodzić indywidualnie. W tym roku w ogóle jednak wpływa bardzo dużo skarg dotyczących wakacji. Pojawił się też nowy rodzaj skarg na wirtualnych rezydentów. Okazuje się, że z tym też mamy problem. Bo nie zawsze na miejscu jest obecna osoba fizycznie, która może nam pomóc, szczególnie właśnie jeśli dochodzi do takiej sytuacji kryzysowej. Czasem jest, ale jest, tak pojawi się na początku wyjazdu i ewentualnie na końcu i to wszystko. To tak i coraz częściej też biura wprowadzają te czaty. Na początku odpisuje nam maszyna, a później chyba człowiek. No właśnie, człowiek. Coraz więcej tak tych wirtualnych usług. Zawsze jednak można pomocy szukać po pierwsze w Europejskim Centrum Konsumenckim, jeśli mamy umowę z zagranicznym biurem podróży albo lecimy samolotem zagraniczną linią, a w wypadku polskich przedsiębiorców, no to pomocy szukamy u lokalnych rzeczników konsumentów. Te informacje przygotowała Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

dotyczące importu i zagospodarowania śmieci. Do Polski nie płyną odpady komunalne. Do Polski nie można wwieźć odpadów niebezpiecznych. Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska od początku tworzyła Wydział Przestępczości i cały zespół plus przepisy razem z Ministerstwem Środowiska. Na dzisiaj przestępstwo środowiskowe jest prawdziwym przestępstwem. Minister przypomniała, że zaostrzono też kodeks karny, a za wwóz śmieci ich porzucenie obowiązuje kara do 12 lat więzienia. Informacje na ten temat zebrała Agnieszka Jasik. Nie wierzę w tą statystykę, że obniżę 5 milionów kebabów dziennie jest jedzone. Mianowicie tak łatwo policzyć, przyjmijmy 30 milionów Polaków, 5 milionów kebabów, no to wychodzi, że co szósty mieszkaniec Polski jadłby codziennie kebaba. No tak trochę na logikę to mi się to nie chce mierzyć. Ale takie są twarde dane. 1/3 wszystkich restauracji w kraju je serwuje. Według badań TNS OBOB kebab stał się najpopularniejszym daniem jedzonym poza domem. Deklaruje tak 40% Polaków. Dla porównania rodzimą kuchnię wybiera 29%. 29% z nas, a pizzę 23%. A może by tak kebab czymś zastąpić? A propos tak tego niezdrowego kebaba, proponuję zjeść taką potrawę, która nazywa się śledzidok. Akurat wczoraj taką jadłam w łódzkim zoo. Łódzkie zoo ma swoją wersję fast fooda, tylko co, zamiast kebaba trudno będzie go zdetronizować, mimo że ma niewiele wspólnego z tym tradycyjnym daniem z Bliskiego Wschodu. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement